أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. دشبغم پاری اخیری آیت کریمه دوا تیا نمبر آیت تی تر دیزه پوری درس را رسیدلی ہو اگر اور بسی اوم پارا شروع کی گی نزا اخیری آیات تی دشبغم پاری سوره مائده مخکې نه ذکر شي وو منځ کې فاصله ډېره راغله. دا صورت منقسمو دریو قسمونو ته دعوه د دې صورت بیانو د تحلیل او د تحریم او ردو په شرکی فعلی او په شرکی تصرف باندې. او صورت کې دوا قسمونو یا دوا حصې وې. لومړی حصه یو څلوي حیات پورې او په دې کې دوه بابونه رومبے باب سوار لگایا تا گورے ہو دعوت صورت ذکر ہو اور انبی آیات کے اور پکے مقصد امرد شرکی فیلی ہو مسائل اربع پکے ذکر ہو تحریمات تغیر اللہ رومبی آیات کے تحریمات الہیہ چیغیت نظر دا اللہ ہوئی درم آیات کے نظر دا غیر اللہ درم آیات کے اور بیان دا تحلیلات الہیہ و سلورم و پینزم آیات کے اور یا بیان دا امر مسلح خوش پکم آیات کے او ترغیب و وفا بالعهد تجلو اس پورا کې غره وم اتم یو لسم آیات کې او تخویف و بشارت و نحم لسم آیات کې دا غچا چې هغه وفا کوي په لوز باندې او بیا زجر او هغه چا ته چې هغه عهد ماتي لوز ماتي او مثله دا غي ذکر کړو په ذکر د يهودو د لسم آیات کې او د نصارا او سوار لسم آیات کې بیا زم باب او تر یو سلوي قیاات پورې په دې باب کې ترغیب و اطاعت و رسول تا پینزل سیاد کے رب تشرف تصرف والا سیاد کے او بیاد نقض احد یو دو نمونی بیان کرے یو تحیر دا بنی اسرائیل و دین تحیر دا قابیل و شاید کے او سلورم بیا بیان دو امور انتظامی و پدغ باب کی دو دیر شاید تری دیر شاید تر دیرش کے او حکم دا جہاد و پینز دیرش کے اتفیف و خریوش وقت دیرش کے بیاد بیم احسا اغا قسم ثانی تر شپک شپیت آیات پوری ہو ادیکیم دو بابو تر پنزوس آیات پوری رنبے باب پا دیکی زجر دی منافقین و یهودو تا یو سلوی خیات کی بیا لس قبائح داغی ذکرو او ذکر دو کتب الہیہ و جدال تحکیم و فیصلے کولو دو پارا نازل شیوی دی گرے سلور سلوی خیات کی او بیا بیم بابو در پنزوس آیات نشپک شپیت پوری پا دیکی منع آدم و آلات دو مشرکین نا یو پنزوس کے زجر دو پنزوس دری پنزوس کے موالات داری او دارنگ لس علتونا وجه ذکر کرے دا پارا دا دی چه دی سرداس خلقو سر دوستانی مکوی او پنزو سیاد آخر کی بشارتی اخرویو پینزش پیتے کے او بیا بشارتی دنیایو شپکش پیتے کے بیا بلا حصہ شروع اکبر حصہ خدا غوی دا صورت درے محصہ بیا مستقل شروع شو دا شپکش پیت آیات نا ادام دو پاگون دی رنگے بابو شپکتی آیات پورے دے چه دا روانو دا بابو او په دې باب کې رد شرک تصرف او تحذير علي التبليغ او شپې ته اتش پې ته یو او یا دری او یا او شپږ او یا کې او او یا کې دې کې پنځه مسائل د تفصیل ذکر شو او بیا تفصیل د دنیوي ته او یا کې ذکر شو تفصیل په اخروی اتیا کې يهود او منافق ته او بشارت ته اخروی اتیا کې بعض نصارا او ته اوس د دې آیات کریمه نه او دې جنا دعوت يهودو نه ښاراو چې پر دې دی او په ما د اخر د صورت پورې دې کې رد شرک په اړه دې په ذکر د سلوور مسائل سره د رب د تحریمات د غیر الله نه واتیا تا بیا کې او رد د نظر د غیر الله نوې آیات کې او ذکر د تحریمات الهیه دې چورم نه کې او ذکر دې د الهی منختو د نزور الهیه او نوي کې ارشاد د تعلیم د دین تا یو سل یو کې بیا رد د تحریماتو یو سل درینا تحریمات غیر اللہ اگر ارشاد کے مقصد بدائی رابش انشاءاللہ چی غیر ضروری مسئلے متفوسے ضروری مسئلے متفوسے اب یہ عرب دی بدلیل مشرکان یو سل سلور کی بیا ذکر دی دا حلق اللہ تفریقی پمخ کی بیا دلیل نقلی اجماعی دی دا کلو انبیاء ہونا فنفد علم غیب د غیر الله نه یوصل نه کی دلیل نقلی تفصیلی د عیسی علیه السلام نه یوصل لفظ کی اخر کی خلاصه د ټول صورت د یو آیات کی ان شاء الله را بشي شپک شل آیات کی یوصل شل کی دی زنا اوس ما تاسو ته وې چې دا د باب چلیږي لا په دې کې ډومبه باب دې په دې درېمه حصہ کې ا دې کې يهود او منافقانو باندې ردو او اېد تخويف او بشارت دې ځکه درې تی آیات کې مقصد دې باز نه ساره او دغه ته دیو جنا الله جل شانو دې مقام کې تقسیم کړي چې لا تا جدنا اشد الناس عداوه للذین امنوا اليهود تفریق یې په مخ کې او فرق ذکر کړي د دې مینس کې چې فرق پکشته او فرق بخا مخا کې ځکه ټول دنیا یو ډنګ نه ده دا نه چې يهودو نه سوارات یو شانته وبلې یو شانته وبلې بلکې دې کې وسه داسي چې هغه مسلمانانو ته لګنيز دي د ناغي سره بداغي مناسب رویه کې او وسه داسي چې هغه دښمنه کې سختي لا تجدن کامخا ضرور مومه بته اشد الناس ډیر زیات سخت خلقنا عداوتن په دښمنه کې للذین امنوا د ایمان والا سره سوکو الیهودا یهودیان الله وی د دې یهود د ایمان والا سره ډیره دښمنی ده او لامه داخل کو رس قانوني تاکید ثقيله او په دې عرب کویږي ښا چې دې کلام کې سوره زور ده چې خامخاو ضرور به مومي چې الله دور شد او مت سره خبره کوي چې په دې یهود دا یهود د دې ایمان والا سره ډیر عداوت نه ایبا ادارنګ ولذین اشرکو او هغه کسان چې مشرکان دي مشرکان هندوان دا غیم د ایمان والا سره ډیر عداوت اولا تجدن او خامخا ته به مومي اقربهم موده ډیر نزدې په مینه کې للذین آمنوا ایمان والا سره الذین هغه کسان قالوا انا نصارا چې دی وی چې موږ نصارا یو الله جل شانوی د یهودو د مشرکانو مینا دانشته د ایمان والا سره بالکل څه دښمنی ده او البته په نصاراو کې څه کسان داسشته چې داغي مینه ده دا مطلب نه دی چې ټول نصارا داسې دي ځکه یو سړی دای شوبه بولی شي شهر دور کې دا خبره مخه تر اغلې ده چې عیسایان هم د مسلمانانو سره په دښمنی کړي ده لکه ستا په دې ملک باندې چې کله د ایست انډیا کپنه په شکل کې انګریزان راغله کنه راغم نصاراو او بیا په دې غاړه باندې یې قبضه واچولې او وروسته د ملک داغي قبضه تلاړو او شپه ووشه د کار هغه خپل حکومت بری باندې وکنه او دې کې چې ستیلو او څه خواږو ناغه ته نو باسل وای دا جمله دې مقام کې قالو انا نسوارا دې کې د مفسرینو توجیهات دي سو کوئی مراد ته خاص نسوارا دي چې هغه حبش کې موجود یا په مدینه کې ایمان راوړ او خازن خپل تفسیر کې لیکلي چې دا خبره غوړه ده دا تکسانو چې هغه په حبشو کې وو او هغه واقعي چې ایمان والا سره ډېر مینه و دغه وجوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومبه حکم د هجرت کې کلو شو ملګری غولې ګل نه حبشي ته لګلی وګنه ول هجرت چې بیا کېد زم نو مدینه منوره ته شو نو دا غ خاص نصارا مراد دي ټول نصارانا او دې مقام کې کې اوسړه دا وی چې الله جل شانو په مطلقن وی چې قالو انا نصارا هغه وی چې مونږ نصارا یو نو ادی ته علما قضیه مهمله و ہدایت تا ده ځکه دې کې حرف سور نشته او بری عرب پويږي او مناطقه به پويږي چې اوسړي سره سائل می عقلي ویلي چې په دې کې حرف سور نشته نو قضیه مهمله ده او دا قانون دې د ټولو عقلا او منطقيانو چې قضیه مهمله په قوت د جزئیه کې بعضی افراد مرادي ټول نه مرادو او دیم قول داله او غیلا بیا خطیب شیربینی سراج المنیر کی ترجیح ورکړی دا چې مراد عام نسوارا دی ادی ابن کثیر دا سنیع نم دا معلومیږي چې عام نسوارا دی او مظهری موی چې عام نسوارا شي خاص نشي نو بیا به هم دغه خبره کوي چې دا قضیه مهمله ده ټول نه یادي څه په کې دا سشته چې غل ایمان والا ډیر دشمنان دي دا ولي دا سوجه چې په نسواراو کې څه کسان دا سشته چې ایمان والا سره مینه ده او په يهودو کې بالکل مینه والو څوک نشته دا غي صرف دښمنۍ لري یاد مشرکانو ذالک بان منهم قسیسین دا صفات د نیکانو نسواراو ذکر کړي او الله جل شانو ډیر عادل ذات ته ډیر انصاف والو ذات ته چې دا غي وجه ذکر کړي ذالک بان منهم قسیسین دا په سبب د دې چې بشک بعض د دینه طلبگار د حق دی قسیس قسیس وی اصل کې حق پرس عالم دا قس و تموی و قسیس و تموی دا حق پرستی طلبگار د حق دی او روحبانا او یرا کون کی دی دا اللہ نا دی که روحبان شتا روحبان جمر دا راہب او راہب اگا چاہتا ہوئی چه اگا دا اللہ نا یری کی خدوم ردا چه تیر امتونو کی اصطلاح دا رحبانیت و زمون کو امت کی اصطلاح دا تقوا دا راہب متقی تا ہوئی گنا اگر چه نم سبا خو راہب عام پادری تا ہم ہوئی و عام پادری نا دے مراد دا اگو چه غی دا اللہ نا حقیقتا نیرا کولا و دا اللہ بندگی کولا او درې موجه دادا چې وانهم لا یستكبرون دا چې قینن دی لوی نه کوي د حق نه دا درې صفاتونه پکې موجود دي قسیسین پکشتا روحبان پکشتا دارنګ دي کې لوی نشتا اور دین دا پتو لګی دا چې ردی په مقابله کې په يهودو په مشرکانو کې استکبار شتا استکبار وی اصل کې د حق نه مخړول غا او دې ته چې کله حق مخې ته کې نو دې بیا لوی نه کوي او بل صفت اورا د دین رستونه دا پته لګی چې دا خاص نصارا مراد دي چې وې اذا سمعوا ما انزل الى الرسول کله چې دی ووري هغه سوچ را لګل شوې دي د پیغمبر ته معنی قران کریم او داغه تشریح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وترا عیونهم وینبتو سترګې د دې تفیز من الدمع چې دا و را بېګي د دین اوخ کې را بېګي به اوخ کو نه مانه ډکی کی بن اوخ کی به را بیږي ها دا ول نسترګ د اوخ کی نه ډکشي او وب پک راشي نه دا غن رستو رو بیږي کنه تفیز من الدم اذ کوي سترګ برا بیږي د اوخ کی نه مانه اوخ برا بیږي د سترګ نه او دې مقام کې مقصد دای چې دې کی دومره زیاته ير د الله نه چې کلام دې قران اورېدو نو د قران اورېدو سره سره د دې سترګې د اوخ کو نه ډکې شوي او دا دا غیر اثر وخا او رستی وجه ذکر کئی مما رفو من الحق دا دی وجنا چه او پی جند دی حق لران حق او پی جند کنا من بیانی مغسته شه تبعیزی مغسته شه بعد حق او پی جندو یا طول حق او پی جندو نشکل حق او پی جندو نو دی که انعبتو نو حق ترو گرده دل کنا سکر دنیا که دو قسم خلطی یو اغی چه حق اوری لیکن حق تا انعبتو رجوع نکی او دویم اغا دی چه اغی حق اوری حق تا انعبت کئی او بیا رستو دا اغی اغا سوال او دعام ذکر کئی او دا دلالت پا دی که چه دی خلقو که دیرا عاجزی دا او دا اللہ نا یرده یقولونا دیوی ربنا آمنا ای رب زمون مون ایمان را ولده فکتبنا ما شاہدین نولی که مون سرا دا شهادت که انکو دا توحیدنا دا غنی کو خلق او صفات پکې ذکر کړل ځکه دا ایمان تر اغلی اوسه کسان پکې نیکان داسي وو یا مدینه کې څه کسان دي ایا د حبش واغه کسان یادي چې غي خصوصا بیا د دې بادشاہ چو ناغم راغلی کنه د نجاشی اصحابونو میچو داغه باره کې خبره مشهوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غبانې غایبانه نماز جنازه کړو کنه دا پس بادشاهانو کې هغه بادشاہ دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د تختلی کنه نو سم دستی د تخنه کتر اخوشو او هغه پستر کو باندې کې خودو او چې سی ویلی دا بالکل حق دی ایمان راوړه حالانکه نبی له سلام نه دی لیدلی ګوره هم مخامخ او ایمان راوړل دی مؤمن دی او دا غي مرستو نبی له سلام په دغه غایبانه نماز جنازه هم کړی وخت جنازي مونږ به هم کړو حدیثو کې راځي د قشانته د دغه کابینه کې دغه نصاراو کې سنېکان خلق دي چې غي ایمان تراله نو بیا دا خبره کوي سوال کوي دا الله نه چې الله مونږ ایمان راوړل تا په پیغمبر تا په کتاب چې کوم تا دې پیغمبر ترا لګل دي فکتبنا مع الشاهدين مظهری خپل تفسیر کې ابن کثیر وی شاهدین سوق دي خود دې امت افراد دي کنه نو مطلب دا دی چې ولي کې مونږ سرا د امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا الله مونږ دې نبی په امت کې راولې مونږ د امت یاني و ما لنا لا نؤمن بالله خلقو په ملامتیا شروع کړه چې دا هم څوکړو زړه طریقه هم پریښو ده او زوړ کتاب هم خپل پریښو ده او رااله د دې نبی تابع شوې او د دې قران تابع شوې ناغي وی سبب شته زمونږ د دې اسلام وروړو او معنی نشته ادا قانون دی چې دې اوسې سبب موجودی او معنی عینی لاغته خامخا موجودی شی د وجود د لپاره دوه چیزونه ضروری یو دا چې سبب پکار دی او دویم دا چې مانع مخې ته نه کله کله سبب موجود خو مانع مخې ته داغه د وجه نه راځي او کله سبب نه یعنی مانع نه د دې وجه نه دواو کېدل پکار دی نو دې لومبه دا خبره کوي چې سبب مشته او مانع هم نه مانع هم نشته او ما لنا لا نؤمن بالله او سشوی دی مونگلا چی ایمان بن رولو مونگ پا اللہ وانده او ما جاءنا من الحق او پاغ چراغل دی مونگ تا دا حقنا سبب موجود دی سبب موجود دی مانع نشتا ما لنا سا عذر بیزا مونگا سا بانا بیزا مونگا سا مانع بیزا مونگ دا پارا سا آئق بیزا مونگ دا پارا که مونگ پا اللہ او پا حق ایمان نرولو او سبب شتا چی وانت ماو ان یود خیلانا داغ سبب دی مخی مانع دفع کو او سبب ذکر گئی وانا تماو او مونگا تما کهو ایو دخلنا ربونا دا چه داخل بکی مونگ رب زمون مال قوم صالحین سر دا قوم نیکانونا دا سوال دیو کو او دا اللہ نے او کو خط اخلاص کرے او کو فاصابهم اللہ بشارت ذکر بھی دے خلقو تا فاصابهم اللہ نعوز ورکا اللہ دیلا بما قالوا فبدل د وینا د دی فبدل د دی عقیده د دی اصل کې قول مراد ته اعتقادی مخکمه رته ویلو چې قران کریم کې قول ذکر شي مراد ته اعتقاد یل ته خبره ته رشه او بقره کې ان لله و ان الیه راجعون قالوا ان لله کنا چې په معنا د عقیده دی فبدل اور کله دی له عوض ورک الله دی له بما قالوا فبدل د دی عقیده د دی چراغی عقیدی اظهار دی په خپل باندې مو کو نو ذکر دی په وینا سره تعبیر وکړو چې په بدل د دې وینا ده جناتین باغونا تجری من تحت الانهار چې کوئی ګیلان دی راغی نو ولې خالدین فیها همیشه کوئی دی پاره کې وذالک جزاء المحسنین او دا د بدلا د حق پرستو احسان کوونکو چې دا غا کیدوم صفاده عمل صفاده او زاره ملا تکي دعاګانې کې سوالونه کوي داغنه دته محسن ویغه کامل درجهږي اوس مقابل کی تخویف ذکر کړي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اوغه کسان چې کفر کړی دی او نسبت دروغ کړی دی آیاتونو زمونتا اولائک اصحاب الجحیم دا صفاتون والا جهنميان دي دا جحیم والني لازم دي د جهنم څخه یا ایها الذین آمنوا دې زناغه مخکې مره دوی بل باب شروع شو مستقل او دې کې ذکر کوي دا چې وې ایمان والا خلق او پزان څه سيزونه حرام کړی دي خو تاسو حرام مګړی ښا اته نه چې د ځان او پزان سيزونه پزان باندې حرام کړي دا عقیده نو ساته اته نه چې حلال او هغه سيزونه چې الله تاسو د پاره جایز کړی دي تاسو هغه ته حرام وایي یا ایها الذین آمنوا پر مخک سره مربوط دی مخک مدح د قسیسین او د روحبان ذکر کړه کنه قسیسین علما او روحبان پکې غفیرانو کنه بدلته وي اعتراض راتلی شي چې دا قسیسین او روحبان خو دی کلا کلا خشه فزان باندې بن کی کنه دا د ډیر زیات تقوا د وجنه کلا حلال فزان باندې بن کی غوخه بنه خرم او دا بنه کوم او دا بنه کوم نه الله جل شانو جواب کوي چې لا تو حرم تاسو ګورئ دا چې عقیده ونه ساته ها لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم او ایمان والو لا تحرموا حرام مګنه حرام مګنه لا تعتقدوا الحرمه طيبات ما احل الله لكم د پاکیزه چیزونو چې الله حلال کړی دي تاسو د پاره ولا تعتدوا تاسو د حد نه تجاوز مکوئ چې حرام یو ګنه د حد نه تجاوز سره الله یو سیستا دا پارا حلال کړی دی ته حرام غنی د تحریم د غیر الله څلور قسمونه یو دا چې د انکار د وجنه حرام پزان باندې حلال کی یا حلال پزان باندې حرام کی دویم دا چې د شرکی عقیده د وجې د مشرکانه یری د وجې څه شی په خپل ځان حرام کی اصل کې حلال له خودی وی بودری براته به خوشی کدام استعمال کو او دا ولی دا غسیز تعلق چې تر یو معبود سره دی یا د یو درگاه سره دی په نظر کې ندریم دا او دا یری چې کدا ته مې وکړو کنه حلال مې وګړنو د مال به ټکر راکی ندریم دا چې نصوصی شرعیو کې حلالي لیکن د ناکاره علماو د تقلید د وجه نه غیته حرام وای نو څلورم دا چې د رهبانیت د وجه نه بعضی حلال چیزونه هغه په خپل ځان حرام کی لکه جایز جامه دا دی وی زینا شوما جایز غوخه دا حلال غوخه دا دی نخوری نکاح نکوی میوی نخوری لا تحرمو دی طولو دا شاملی خواه چه لا تحرمو تاسو کوری پزان بانده دام بنده وی لا تحرمو حرام مگنه او حدیث کی راغلیو دی مقام کی حافظ ابن کثیر دارنگی نور علماء او ذکر کرده و حدیث ازل کی راضی بخاری مسلم نسائی گنو کتابونو کی چه عائشه رضی اللہ عنہا وی کسان د نبی علیہ السلام د ملګرو نرالو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بازو بیبیانو نه تاسو خو چې نبی علیہ السلام کور کې څه عمل کوي کار خو چې د کور نه باري مونته پته ده کنه خو چې کور کې د څه عمل دی نو ظاهر ده چې خزي ته خپه دی چې دا سړی څه کوي کور کې نو یی بازو ته وی هغه وته وی چې دا شان چللی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سی او کې د کیږي مو دا مو کې نو ګویا کې دی هغه کم غنه چې دا خو کم عمل لږ دی کور کوي او بیا یو بل ته وی نبی علیہ السلام خو الله بخله دی امون خو ډیر زیات ګناګار یو یو پکې وی زه به غوخه نه خورم لا اکل اللحم تر سوچ ژوندې نو غوخه ته به نه خل کوم نو بل وی لا تزوج النساء زه به چته خزه په نکاح نه اخلم په حلاله طریقه به قضا د شهوت نه کوم نا غبل وی لا انام ولا فراشی زه به چته په بستر نه ودګم ها نبی علیہ السلام ته بیا خبر ورسېدو هغه تقریر وکړو او په تقریر کې او فرمایل ما بال اقوام یقول احدهم كذا وكذا تاسو شي ویل دا چې خلق شي او په دا خبره کړی دا بلدا او بلدا به او فرمایل لکني اصوم و افطر و انام و اقوم و اكل اللحم و اتزوج النساء لیکن ظهور او جوم نسمو کو جکوم او دکیګم هم او پاسم الله ته درېګم و هم خرم دارنګ د خزو سره نکاح هم کوما فمن رغب عن سنتي فليس مني رسول چې زمانه سنت نه ډډه کینو ګل زمانه نه دی ځکه الله خپل کتاب کې دا حکم را لګل دی چې لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم او قل من حرم زينة الله ادا د امام مالک رحمه الله جواب وکنه چې هغه مشهور صوفي ته مرید ویل کله چې هغه دا خبر وکړه په ما ورېدلې چې تکله درس تکین نو تا ته لاندې خیسته بستراو دا چې لګی دلی دا سپنجو او ته هر سار نوی نوی جامې چې په ځان باندې اثر مګي او ستا په دروازه کې څوکیدار ولاړی او ته خو خو خوراکونه کې پراټې خوري ناغول جواب لېګو او ته دا آیتونه لیکي وقا قل من حرم زینت الله او لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم الله یو شی مال حلال کړل دی ناغه خو حرامول نشم په ځان باندې دا ٹھیک ده چو سره ځان د دینم ساتي او خپل چاله ورکی دا الله په نوم په خپل په لګه داډي روچت مقام دی دا زمونه ما چې دا وی ډیر روچت مقام دی لیکن الله چې او سیز حلال کړی دغه ته حرام مو یا څنګه چې ستاقیده دارا شي چې دا حرام دی حرام نه دی خو استعمال خلاف اولاد دی دا وجه چې انبیای کرام څومره چې تیر شوی دی دنیا کې کنه لږی اکثر د داسه طرفه نه ځان ساتل دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په چټای باندې راته لاس په پوزي باندې او د وی موسم نه او داغه پوزي پټي د نبی له سلام په ملا مبارکه کې خښې شوې دي صحابه کرام رالو او چې دا حال ولیدو نو بعض کسانو په کې افسوس وکړو چې دا خو د دوالو جانو بادشاه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د کسرا حال وګورو او د قیصر حال وګورو دغه بادشاهان دي داغي حال داده چې غي په قیمتي قیمتو بسترو قیمتي قیمتي پالنګونو ځینو کې ناشتي او د دانه کې او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم غی په یک لغه چې زما مثال غره په دنیا کې دی او مسافر دی لکه او مسافر چې په لار رواني او په دې کې لکستړي شنه دی اوونه د سوري د لاندې لکسات آرام وکړي څنګه شانته زما لګ آرام دی په دې دنیا کې ها هغه مخ کې تل نشاده پاتې کېدل نشتا هر روز چې تیریږي او هر شپه چې تیریږي نو قدم مخ کې له مخرت پر روانه ما دنیا خوشاله پاتې کیږي او بیا په دې پوکړو دغه وجه چې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی دا کوا چې ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبضا تر مرګ پورې د اورګوشو د ډوډې نه په تر په دورو دین دي مور شوی دا نه چې وسړې دا وي هر دا هغه چې دات نو زمونږ یې دات دی یو باغ فدک نه نګورا هغه په ګڼو باغونو مشتمل د کرلونو رو پوجا دادو او چې څنګه دا هغه حاصلات را لګنه نو بی بیانی چې کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ژوندې وی اغیله به خپل حصہ ورکړه چې دا ستا حصہ دا ستا باقی به ډیر شی پاتې شنو اعلان به وکړو عام غریبانو ته چرازه وړي دا به څنګه ټول شپه خوب نه کوي عائشه رضی الله عنها وي سار ته ماته پوسو کې دا سو جره د الله رسوله کینه پاتې کینه پاتې او ډیر ځک بهرامه ته باندې تکلیف دي هغه د صدقې د سرونه یو لګون د بنگلې پاتې شوی دی او هغه د بالغ اعلان دی پروت ځین چې اوس بکله سار کېږي دا چاله ورته اوس بکله سار کېږي نو دا نه چې هغه کولې نه شو عمر رضی الله عنه په زمانه کې د کسرا بادشاہه واله شو د قیصر لپاره تاریخ راواله وی ګوره د خپل مشرانو دا اکثر د خپل ملګرو ته وایم که تاسو خپل عمل سمول غواړئ عقیده سمول غواړئ د خپل صرف او تاریخ وګورئ د صحابه تاریخ لګ راواخله هغه وګوره چې هغه په ټول دنیا حاوشي او ټول دنیا ته یریدا تر تابعین تر دوره پورې چې کله پاره کې ایمان کلک او مضبوط دا درې کارونه کنه ته په ټول دنیا د هغه روح پروتو عمر رضی الله عنه داسې دور ده کنه چې پاره کې تر فارس خزانی راولې شو په عام غریبانو تقسیم شو ښه دا چې کونډه نه و چې راغې تنخانه و د کونډې تنخواه د وزیر نه سیوا و د کونډې تنخواه د گورنر نه سیوا و دا رنګ عام غریبانو او دور حد پورې حال راغې چې سړی په بازار ته زکات راو باسو په بیا د زکات تر ماخامه پورې به وګرځو سو په پیدا نشي چې غل زکات ورکی یو ورې په معنی کېږي بل ورې په معنی کېږي ا د عمر رضی الله عنه خپل سحال له سرکی سره سره ډوډۍ خوري سرکی سره او دا رنګي وګوتې لګي یخه لګي دې دې کوزي کور واره ته دا لري کماله نور یو برول الله را نه ته تاسو نه کی چې تاسو په بادشاہي کې داسې کسانو چې غیبه ته دیو بنه ملایې ده تاسو کې لا یخ دې دا وجه چې په ملک کې او برکات پروت ښه یو رو پروت تر لري پوری دا د ایمان وال شان نه کنه نه کان خلق لري غیبه دنیا کې ټیک دا چې دا ځان ساتي نه کنه حرام نه غني ګوري په نور مسلمانانو باندې وکړي بل چاله ورکی دا مقصد نه چې هغه نه کانو خلکو دا دیو جن امام مالک رحم الله او مرید ته چې ځا پویم په دې باندې پویم چې دخول په دې کې خنه دی لیکن دا الله حلال کړی دی حرام نه دی کوي سره استعمالي نو دا مو چې کنه دا حرام کارو کو غلط کار لري کړی چې الله در کړی دی نو وی کنا عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه ته یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو دا رنګ یو عام محکم چې ګوره الله چې چاله سه نعمت ور کړی هغه دې پټینا ولی الله دا خوخی چې زماده نعمت اثر پاغخ کارشی کنه چې چا سره سره نعمت ستل په کار کې دی اثر په کار دی چې مال له سره دولت کې دی بیا هم چړوس چړوس ګرځي اته به کنجوس مکی چوس دی اور وخت جیب غلبیل غلبیل ته به سو سره نشتا دا غوړې له بد وخت خبره ده چې الله درکړ دې نو په کار کې دا نه اثر پتا ترګم شي کنه دا تو حرمو تو ای باقی ما حل الله لكم حرام مګنه پاکیزه هغه ځنا چې حلال کړی دی الله تعالی ولا تعتدوا لحد ما تجاوز مکوئے اس نے کہ حلال بزان مان حرام کے ان اللہ لا يحب المعتدين بیشک اللہ مین نہ کی د حد نتی روزن گزرا نو سوی وکلو حرام مگنے بلکہ خرائی ہے وکلو دغه سرا اے عتف کو کنا لا تحرموا وکلو او خرائی مما رزقكم الله داغنا چې درکړي دي الله تاسو ته حلالن طيبا حلال پاکیزه تشریح مخکې بقره کې ما کړې و عبد الله مبارک رحم الله وی وی حلال هغه ته وی چې تاسو صحیح طریقه حاصل کړی د چا حق پکې نه تا حلال مزدوری دا یا تا صحیح خپل ذاتی جیدات ته داغه صحیح آمدن نه هغه ته حلال وی او طيب دې ته وی چې پای کې غذاییت معنی بدن له فایده ورکړي ځکه ډیر شیزونه حلال دي لکه ستا د پټي یا ستا خپل ونه ده یا د هغې پټونه دي لیکن غذاییت پکې نشته که ته یې خورې نو ستا معدې ته نقصان ورکوي که نه نو حلال به وي خو طیب نه دی ځکه دا دواړه ټکي کېښودو چې حلال دي وي طیب دي وي لکه خاورې ته وګوره ستا خپله خاوره ده تا به پیسو هغه جایداد اغستې رې کور دې اغستې رې اوس دا حلاله ده دا خاوره لیکن طیب نه ده چې ته استعمالې ځکه وې حلالا طیبا اولا اتقوا الله الذي او یرو کې دا الله هغه ذات نه انتم به مؤمنون چې تاسو پاک باندې ایمان لرونکي دا الله نو یریږي نو ګوره الله چې کوم حلال کړی دی هغه ته حرام مو وای بلکې هغه قره استعمال وای دغه وجه چې نبی له صلوات و سلام ډیر کړه ته یو سیس بزړه نه غوښتو کله کله انسان دی یو پخکړه دا سره چلته نه کیږي او هغه نه خوري نه دی خوري او دا دی نو چې دا حرام دی خالد رضی اللہ عنہ ناستو او پدې کې چا خادمه سره کړی راول د بوب وته وي په عربی کې خادمه خو په جنې د صحراګانو کې د دې غرندوري نه لګواله د خپل ساري په شان دي سمسره کوم ته یو دا چوریاګان مړیاګان اکثره غنې تي تیل په باټ ډیر طاقتور دي دا غره حلال ده ناغه مکه ان شاء الله رب شي سوره نحل کې تفسیر مظهری والا حنفی دی هغه په دې خپه حس کړی او په هغه احناب باندې رد کړی چې څوک دې ته حرام وي ده صحیح حدیث دی باب کې او خالد رضی الله عنه دا نبی له صلوات و سلام یې کته ستاره کیږي ته وګره ناغه وخړه نبی دې ته پوښتنه چې دا حرام دي د الله رسول وی الله چې کوم حلال کړی دی هغه نشم حرامولې چې الله حلال کړی نه زبر اوس حرام وایم ذکر و تقوا الله الذي انتم به مؤمنون اوس یو وهم راغې چې کله کله یو انسان دی او بل ورته وی راشه ما سره خوراک او کا چیتن است راشه ما سره چې اوس کا یا بل سو او دې سمدستی وی په ما دې حرامي نبی دا حلال او ته حرام نه وی نا الله جل شانو دا دا حلال او ته حرام نه دی ویل ځکه مسلمان دی حلال غنی خور دا مطلب دا چې په ما باندې دی حرام په معنا دا باندې نه دا قسم شو چې قسم شنو کدا غشي استعمال کو دیو بیا دا قسم کفاره ور کوي دا مسئله زکه دی په تیر وړه لا یؤاخذکم الله لنسی الله تاسو باللغو فی ایمانکم هغه بیرادی قسمونو تاسو ولکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو بما عقدتم الایمان هغه چې غوټ کړی تاسو قسمونه کوم مضبوط قسمونه چې تاسو کړی چې دا کار به کوم او یا بن کوم په الله مې دې قسمی نو چې کلا تاسو پاغه کې خانس شې نو بیا الله تاسو نصیحه ادبی مؤاخذه نه مراد سي مؤاخذه دنیا ده کنه مانه دنیا کې الله پتا باندې څه جرمانه راوستې رداغې چې هغه ته کفاره وي هغه جرمانه به ورکې کنه نه هغه جرمانه دلته ذکر کوي چې دې ته وي د قسم کفاره چیرې قسم نکړل چې دا کار بنه کوم یا دا ملي چې دا په ما حرامي مانه قسم یې وکړو چې دا باندې کړو نو که به استعمال کا غشي چې کوم چیز بار کې دی ویلو چې په ما به حرامي ولی مسلمان دې دا کې دې غونشته چې حرام حلال او دا حرام وي خدا دې قسم خوړلې دې نو چې کله دې غشي استعمال کړي د قسم کفاره به ورکړي دا رنګ هر قسم کې خبر اسو چې کوم ځای کې انسان قسم خوړلې دې یو خدا چې مخکې ما ته تفصیل کړو سورې بقره کې دلته مظهری او دې مظهری کې دې قسم خدا یو خبره یاد وساته چ قسم د الله په هر صفت باندې کول شي لکه توه پرحیم ذات مې قسمي په قهار ذات مې قسمي په جبار ذات مې قسمي په هغه مالک ذات مې قسمي په رب العالمین مې قسمي د الله په هر صفت باندې هغه ته کول شي او باقی یو سره دی هغه د الله نه سوا په بل څه باندې قسم خوري نو یا به قرآنی یا به د قرآن نه علاوه نور څه نه که د قران کریم نه علاوه نور سيزونه په هغه قسم اخري لکه زماله په کعبه قسمي زماله په نبي قسمي دا قسم نه ده او د ائمه ثلاثه په نسبت کې کفاره نشتا بلکې دا د شرکو کو د حدیث کې راغلی د بخاري مسلم چې من کان حالفا فليحلف بالله وليصمت څوک چې قسم خورون کې نه د الله په نوم قسم خوري کوي چپ دي شي ابو داوود کې حدیث راغلی عبد الله بن عمر رضی الله عنه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورې دلیری چ من حلف بغیر الله فقط اشرکا چا چې د الله نه سیوا د بل چا په نوم باندې قسم خوړل د شرک کو دا څه وړه خبره کو نه دا او یو سره په قران باندې قسم کوي ګل چې زما د قرآنی زما د قران وی یا زما د قران قسمی آیا دا قسم دیو کنه دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قسم نه دی او نور ټول امت دا وی چې قسم نه سیوا دا غنه داغه شاگردان هم دا وی چې قسم دی امام محمد امام ابو یوسف امام مالک امام شافعی احمد بن حنبل بیا وروستو دور کې مشهور عالم ابن حمام جو تو دا حافظ ابن حجر او د علامه عینی همدرس دی یو استاد دی نه عراقی شاگردان دی ابن حمام فتح القدیر کړل مشهور کتاب داغه چېغه په هدایت شرح دا او بعض علما داغه باره کې ویل کې شامل کړي دي چې بلغه رتبه د اجتهاد دی دا دور لوی عالم چې د اجتهاد درجه ته رسیدلو ناغوی وی چې اوس د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې قسم دی ولی د امام ته خبره دا و چې هغه وی چې په دې عرف نشتا او مبنا د قسمونو په عرف باندې دا مبنا د ایمانو ناغوی اوس عرف موجود دی نو اتفاق دی نو تقریبا د ټول امت اتفاق دی په دې چې قران کریم چې د الله کلام دی دا مخلوق نه دی دا د الله یو صفت دی دا د الله په صفت باندې قسم خوړل دی دغه شان کفاره به ورکی لکه څنګه چې د عامو قسمونه وي ابن عبدالبر په تمهید کې مسله کې د اقوال د صحابه او د تابعین او بلکې د هغه تقریبا د ټولو اتفاق را نقل کړو چې او سره په قران قسم اخري په دوامي کلمات کنه کفاره به لازمي او بیا رستوي چې لم يخالف فيها الا من لا يعتد بقوله دې کې چې خلاف نه وکړي مګر هغه چې دا قول له سه اعتبار نشته ابن عبد البر رحمه الله وي او بیا دې کې یو اختلاف وو چې کفاره به په دې کې سورې چې او سره په قران قسم اخري یا زموږ داخله کوئی زماده قراني اصول په ګل ادم زماده زر قراني په زر قراني دا الله یو قران نه کا دا الله یو قران نه ورته مطلب پدایي دا سی وو چې مسلمان نه زماده پر قران زر زل قسم زر قسمونه وکړو شو دا قسم کفاره شي او کټینګ بشو دا حضور قسمونه دا خپل په یو ځای باندې کنه او دې ځکه امام شافعي رحم الله او امام احمد ابن حنبل یو قول دا چې یو کفاره د قسم کې په عام قسمونو کې هغه یو کفاره د لکه روانه ده او یو قول په کې دا و چې نه د هر آیات په بدله کې به یو کفاره ورګي عام مشهور دا چې شپږ زره شپږ سو شپږ پیسې کنه دي چې دې دا هر یو کفاره ورچې دی بده ټینګ شي دا قسم او بعضه کسان کله کله دا چې وي ویرا وی کما دا کار کو سو به يهودي ما کله وی زبه په امت کې نیمه او کله وی زبه په امت نیمه کله وی زبه نس ان دوی ما دا ګور ډېر غلط قسم دی که حدیث کې راځي چې رسول الله فرمایل که او سړی دا سی وی چې زه د اسلام نه بری ما زه به يهودي ما کما دا کار کو یا به لانی ما یا به مشرک ما نو کدی دروغ جنی په خپل قسم کې نه غشان دی لکه څنګه چې وی دي هم دک يهودي دی یا هندو دی او که بده قسم کې دې رښتینی مشي کنه چې کوم قسم خوړې لن يرجع الى الاسلام سالما اسلام ته بروغ نه راځي نو ابو داوود نسائی ابن ماجه او غیره کې راځي مصری دلته ذکر کړو احادیث دا ډېر خطرناک قسم دې لري او جنا دا چې قسم نه ځان ساتل پکار دي اے اوسړی وی ما دا پلان کې کارو کنه ته يهودي مونږ داغه اون کومو اسلام ته بروغ نه راځي ډېر خطرناک خبره ده او بهر صورت یو انسان دی هغه قسم خوړ نو دا هغه قسم کفاره ذکر کیدل دغه چې کفاره څه ده بیا کفاره څه ده وی پټون کې ښا ځکه کافر دلالت کی په پټولو باندې کفر ته کفر ولې وی ځکه دم حق پټ کړل کافر کنه دغه شانتي عرب دا استعمالی په خپل لغت کې د پاره د پټولو کا فی لیلۃ کفر النجوم غما محادث شپوی چې ولې د ستوري پټ کړیو نو کفاره ته کفاره د کوم شی دا ګناه پټ کی کنه ستر راولی د ګناه الله جل شانو دل تاغه ذکر کوي فکفارته نو کفاره دا غي اطعام عشرت مساکین خوراک ور کول دی لسو غریبانو ته من اوسط ما تطعمون علیکم د درمیان هغه خوراک نه چې تاسو ور کوي خپل بال بچتا لسو مسکینانو لپاره خوراک ورکوي او دا چې درمیانه خوراک چې کور کې ته استعمال نه ډیر اوچته نه ډیر لاندې درمیانه خوراک ورکوي بیا علی رضی الله عنه وې دوه وخت ډوډۍ ورکوي هم بسار ورکوي هم ماقام ورکوي او حسن بصری رحمه الله وې چې نه یو وخت پوره دا اکثر علما دا حسن بصری دا قول را دي چې یو وخت هم پوره دا چې ورکی بلکې روس علما او احناف کې دا وې چې کړه دې په دې باندې یو یو غریب لا کوم څه سره غنم ورکی لکه څنګه چې سره سایه دا یا لکه څنګه چې د روزي فدیه را د روزي فدیه په کوم څه سره غنم دیو تر سایه هم په کوم څه سره راځه نه نو دا په کوم څه سره غنم یا د هغه قیمت ول ورکی نظام کافی کیږي کنه خدا اختلاف پکېشته تر دغه حد پورې چې علی رضی الله عنه وې په ټه مده کنه او قران کریم خورور سره دې ذکر کړی کوئی خوراک ورکول دینه به تر خدا را چې ساده خوراک تمین درمیانه خوراک تیار کا ولس غریبانو وګوره اغیله ورکا او باز علماء دا مسله لیکلی و چې یو غریب له لاس راځي ورکی نوم پوره کیږي دام دا چې شوله کده چې لاسو غریبانو له ورکړي ښا او به تر هم دغه چې لاسو مسکینانو له ورکاو دا به درمیانه او کې سواتهم یا جوړ جام داغي یا ول جام ورکا څنګه جام جام باندې او خرچه وروړي نه دیو راځي او دا د خپل وس مناسب دی کله الله جل شانو په کفاره کې تخیر وکي ساده چې کوم آسان یې غو کنه اوس که پیسہ سره یې صاحب حیثیت او دولت تو سرشتہ نجامہ والا ورکا بیا علماء ہوئے وید جامعی نے مراد دانے لے چی کمیس او پردوب دوارا بوالا لے کمیس او لنگ ہو صرف کمیس یا صرف لنگ یا صرف سادر دی دا جامعہ ہوئی بس دا بولا والے مانا اللہ سوگری بانان اللہ سادر ہونا والا اگیل کمیس ہونا والا او تا سمیدی دوارا والا ہوئی اس خبر آنے لے لکا سنجے اکثر کسان تپوس کی اختر خو خیر تیر شو سر سائم تیر شوی ہر کال بالی ملگری تپوس کی ارز ارسا ہے سورا دا صدقۃ الفطر و تو امو تو کرتایا ہوئی نو په کوم ځای غنم ته یاد کړ چې دادا خدایو خبره یاد وساته چې په کوم ځای غنم یا په کوم ځای ورغشي دې ته نیم سوا او ځکه سوا چې کوم نبی له سلام ویلو چې سوا دې هغه سوا دا غي زمانہ کې چې کوم استعمالې دو نو په دې وخت کې چې هغه او تلل شي نو درنیم سیره دې جوړيږي درنیم سیره تقریبا 3 کیلو ته نږدې دي نو معنا بعض کسان وي 2 کیلو ورکه کنه خو دې کې استعمال خو خدا په کوم ځای غنم ورکه او کم دو سیرا اربشی ورکے او کنا درینیم سیرا کجوری ورکے او که درینیم سیرا وستی ورکے دازه کشی عربو که گوری غنم او اربش دا گرانو او کجور آغی تا مخیطا و وستی و سر دیره بی دیو جن اگر دیر کلو یو سوا آکا خود نمون گاله تشینو خبر پاکستا زکا کمون درینیم سیرا واقلو چې درې نیم سیر کجوره باور کی او کجوره د مدینه والو چې اجو کجوره ده نه اجو کجوره د تاسو په انډې کې اسلام آباد کې 2400 روپے کیلو ده په 2500 روپے داغه نه 1000 روپے جوړیږي بیا اکثر ملګری ته پوسو کې دوه ټایما د شپې تور په نه جواله تر 1000 روپے ورکول شي خپل زمیده وګوره اخیری درجه دار چې شپې تور روپے دي چې نور زنيشت تر شپې تری تقریبا یا 1000 روپے راځي دا 2000 یا 2 کیلو غنم دي او الله جل شانو تعالی اختیار درکړل دی بس چې تاسو څنګه واستې د خپل اوس مناسب ورکه ته جامو ور کولې شي جامو ور کاو تحریر رقبا یا زاد ول د غلام دی وردا الله جل شانو تخیر ورکو دی کې حکمتونه دوه ګورې زمانه کې غلام شته شته اوس نشته غلام نه نور خوشته کنه دې کې دیار یو کو بس تا کفاره سین ځه برابر شو نو فملم یجد چاچ دانو مندو نن لسو مسکینان له خوراک ور کولې شي نا غیل جامور کولیشی نم رئی ازادولیشی نصب کئی فسیام و صلاتت ایام نروجی دی دری روزی بروجی ہوئی سی بس مانا یا سرے دا دیر سمین دلیلی چی نسو غریبانان لخوراک ورکی یا جوڑا جامور کی کنا او دا نم سبا خدا بل سوال نشتا روشتنا نا غلام خبرہ نبیار دری روزی روجی ہوئی سی فسیام و صلاتت ایام فصيام صلاتت ايام نروجي ني ولي دري روزه ذلك كفاره ايمانكم دا كفاره د قسمون استاذ دا اذا حلفتم کله چې تاسو قسم خوړی او بیا حانث کلا او تر تقديري اذا حلفتم محرزتم کړه چې قسم باندې خو کفاره نشته کړه یو سړي قسم خوړ دا کار نه کوم هغه ونه کوم نو بیا خو په دې باندې کفاره نشته د دې وجه نه ټول مفسرین وایي دلته تقدیر دی چې ذالک کفاره ایمانکم اذا حلفتم وحنستم دا کفاره د قسمون استاذ دا کله چې قسم اخره او بیا حانس شي مانا قسم دې سره نه کړی شو او کوم سیس باندې جون هغه دې وکم واحفظوا ایمانکم او بچ کې خپل قسمونه دې کوم مطلب وایي یو دا چې ځان بچ کې د بیزای قسمونو نه ک بیزای قسم دې خوړې سمدستی ماتوا او کفاره ورکوا دا کله کله یو سړي به خولې نه ناڅاپه غوسه کې قسم ودی چې زما دې قسم چې موږ باندې کو یا زما دې قسم چې جمعات ته بنظم یا زما دې قسم دې قران درس ته بنکینم یا زما دې قسم دې رور سره بخنه کوم یا زما دې قسم دې گاونډي سره بخنه کوم دا غلط قسم دې کنه دا حدیث کې راځي سمدستی نه دامات کی او کفاره دی ورکی خواه ذکره وحفظو ایمانکم سان بچ که ساتنو که دخلو قسمونو بیزای قسمونو مکوه پا غلط چیز بانده ایا دیم امانا وحفظو ایمانکم او ساتنو که دخلو قسمونو حفاظتو که دخلو قسمونو ما توائی اما ما توائی اما پاغده که چی پا صحیح زیر قسم خوله لی کنه چی صحیح قسم دی خوله لی اغمو ما توائی کنه ولی مثلا یو سره قسم زما دی قسمی زبمون نقضا کن بیا ما قضا کوا یا کوشش دا وکړه چې د خپل قسم لحاظ وکړي کنه یا دې قسم کړې چې زما دې قسمی چې زبر روزانه غریبانو سره امداد کوم یا دې گاونډي سره بخ کوم یا دې رور سره بخ کوم یا پلان کې نه کار وکوم یا تلاوت وکوم یا ناغي بیا خیال ساته قسم ما ته وګړه دغه قسم قسم ولې کنه د دې وجه نه ما یې دلته دوه معنی جوړیږي دواړو سره لګي ښا لومبه معنی واحفظوا ايمانكم او ځان بچ کې د قسمونو نه بي ځای حفاظت وکړي د خپل قسمونو چې بي ځای قسمونه کې او دویم واحفظو ایمانکم و حفاظتو که در قسمونو خلو شماتن که کذالک دغشان دی یبین اللہ لکم آیاتی و تاحقی اللہ تاسو تا دا احکام خلو آیات مراد احکام دی لعلکم تشکرون دی دپارا چی تاسو عملو که پدی حکمونو باننی شکر سی با احکامو بانی عملی کنا اللہ جل شانوی احکام دا ذکر کوم چی تاسو عملو که دا صرف دخلی خبر نه شکور دې شکور دې شکور دې نه الله چې ته سویلې په هغه عملو کنه دا شکر دې لکه تا ته ویلې مرزو کا پټېم ته مرزو کو تا ته ویلې غریب سره خېګړو کا تا خېګړو کړه مال دولت درکړې دې تا باندې چې فرض دي دا الله حق دې غدې ورکو زکات دې ورکو غریب سره دې امداد وکړه دا ټول په دې کې را شکر دی ښا اگر دې تا په خلی نیولې چې شکور دې شکور دې شکور دې لعلکم تشکرون معنا دې دا پاره چې تاسو عملو کې په احکام باندې ښا بیا وته ګوره لا تجدن خامخا ضرور مومی بتوا شدن ناس عداوتن دیر سخت خلقنا په لحاظ د دشمنی للذین آمنو دی ایمان والاو سخا الیهودا یهودیان والذین اشرکو اغا کسان چی شرک کلد مشرکان دی ولا تجدن او خامخا ضرور مومی با اقربهم دیر نزدید دین موتتن پمینکی للذین آمنو ایمان والاو سرا الذين هغه کسان قالوا اننا نصارى چې دی وی چې مونږ نصارایو چې دی وی چې بهشکه مونږ نصارایو ذالک بان منهم قسیسین دا په سبب د دې چې بهشکه باز د دینه طلبگار د حق دی یا حق پر سالمان دی او روحبان او بندگی کوونکی دی د الله یا روحبان او یره کوونکی دی د الله نه وانهم لا یستكبرون او دا چې یقینا دی لوی نه کوي د حق نه وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ او کله چې دی ووري هغه چې را لېګل شوی دی پیغمبر ته یا هغه کتاب چې را لېګل شوی دی پیغمبر ته تَرَانُ تُبْوِينِ أَعْيُنَهُمْ سَرْغِ دَدَيْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمَعِ چې بېګي به د اوخونه مانه ډکیږي به د اوخونه او بیا برابرېږي مِمَّارَفُ مِنَ الْحَقِّ د دې وجنا چې او پی جن د دې حق لاره یقولون وی ربنا اے رب زمونگا آمنا مون ایمان را ولده فاکتبنا ما شاہدین نولی کی مونگا سرا دا شہادت کون کو دا بیان کون کو دا توحیدنا یا فاکتبنا ما شاہدین اولی کی مونگ سرا دا امت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا وما لنا او سشوی دی مونگلا سمانع دی مونگلا سعذر دی مونگلا لا نؤمن بالله چې مونږ ایمان نه وروړو په الله او ما جاءنا من الحق او پاغه چې راغله د مونږ ته د حق نه وانا تما او مونږه تما کو ايو دخلنا ربنا دا چې داخل بکی مونږ له رب زمو مال قوم صالحین تر د قوم نه قانونا فاصابهم الله ويوزر قال لاديتا بما قالوا او سبب د وینا د دې جناتین باغونا تجری من تحت الانهار شبئی گلاند داغین ولی خالدین فی آمی شبئی پاغی که وذالک جزاء المحسین او دادا بدل دا نیک عملو او دادا بدل دا اخلاص کو ان کو او دادا بدل دا احسان کو ان کو والذین کفرو او کسان چی کفر کرنے وکذبو بی آیاتنا او دروغ جنی گنلی دی آیاتو نظمون اولائک اصحاب الجحیم دا صفتنو علا جہنمیان دی یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو لا تحرموا تاسو حرام مګنه عقیده په ساته د حرام والی طیبات ما احل الله لكم د پاکیزه هغه چیزونه چې حلال کړی دي الله تعالی ولا تعتدوا د حد نه تیر وتل مکه وای ان الله لا يحب المعتدين بشک الله مين نه کوي د حد نه تیر وتونکو څخه وکولو او خره من حلال ګنه مما رزقكم الله داغنا چې درکړي دی الله تاسو ته حلالاً طيبا حلال پاکیزه واتقوا الله او يروا كذا الله نه الذي انتم به مؤمنون هغه ذات چې تاسو پاغ ایمان لرونکي لا يؤاخذكم الله ننسي الله تاسو باللغو في ايمانكم هغه په ارادي قسمونو ستاسو ولكن يؤاخذكم لیکن نسی تاسو بما عقدتم الايمان باغی چې غوټه کړی تاسو قسمونه چې کله تاسو قسم وکړو بیا انیس وې بیا مات کو فکفارتون کفاره داغه اطعام عشرت مساکین خوراک ورکول د لس مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون اهلیکم د درمیان هغه خوراک نه چې ورکوي خپل بال بچتا او کسوتوم یا جوړا جامه داغی دا او تحریر رقبا یا آزاد ول د غلام دی آزاد ول د سټ دی سټ مراد نه ټول بدن ذکر د جز مراد کولی فمن لم یجد چا چې نموندل دا او صيام ثلاثه ایام روزی د درو روز دی ذالک کفاره ایمانکم دا کفاره د قسمونو ستاسو دا اذا حلفتم کله چې تاسو قسم وخورئ او بیامات کې واحفظوا ایمانکم او ساتنه وکړئ د خپلو قسمونو بې ځایه مه کوئ یا واحفظوا ایمانکم حفاظت او ساتنه وکړئ د خپلو قسمونو د ماتولو نه کذالک یبین الله لکم آیاته دغه شان دی وضاحت کوي الله تاسو ته د احکامو خپلو لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو عمل وکړئ په دې احکامو دې لپاره چې شکر وباسئ.